أصرفت حتى ملني الإطراق وبكيت حتى احمرت الأحداق سامرت نجم الليل حتى غاب عن عيني وهو العزيز Hafiz magistar Muhammed Borča. Studio Tauhid. Islamska omladina Beč. Ya fi dhalam wa tanjali atra. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam je snažan. A vi ste slabi, pa Allahov poslanik će vas istirati. I tako mi Allaha neću ti dozvoliti da uđeš. Neću ti dozvoliti da uđeš u Medinu, osim sa dozvolom Allahovog Resula. Sahar yu'arriquni tafi qalbi al-asa yaghli wa fi ahlabi al-hurra. Ti si sa svojim imanom, sa svojim vjerovanjem, makar jedan jedini bio na dunjalu. فالموج في بحريهما طافاق سهر يؤذقني ففي قلبي الأتى يغلي وفي أهدابي الحراق سيان عندي ليلنا ونهارنا فالموج في بحريهما طافاق سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد بشتواني جماعة U današnjem vremenu čovjek se zapita o čemu da govori. Ne zbog toga što je sve rečeno, već zbog toga što ne zna o čemu prije da govori. I kada o svemu razmislimo, opet se vraćamo na pitanje vjere. I to ne na ono pitanje i shvatanje vjere u krugu ibadeta koje poznajemo, već shvatanje vjere kao cjelokupnog načina i sistema života. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala nije nas ni zbog čega stvorio na ovome svijetu do da mu ibadet činimo, subhanahu wa ta'ala, da mu se pokoravamo i da radimo po onome što je uzvišeni propisao. Čovjek na ovaj svijet nije došao da bi uživao, niti da bi mu hrana postala cilj, kao što su mnogi zalutali sa pravoga puta, te uzvišeni za njih kaže: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. Oni uživaju i jedu kao što stoka jede. والنار مثوى لهم. A Džehennem je njihovo boravište. Dakle, nije čovjek došao na ovaj svijet da bi na njemu uživao, jer u osnovi čovjek nije sebe stvorio. Niti je prije ovoga svijeta nešto radio pa da bi zaradio da bi uživao na ovome svijetu. Već je ovaj svijet, svijet rada, svijet truda i žrtvovanja, svijet iskušenja, svijet ispita kroz koje čovjek prolazi. Na putu do velikog ispita kada stane pred uzvišenog gospodara Allaha tebareke ve taala i bude polagao račun za sve što je radio. I kada kaže začuđen mali hadel kitabi la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Šta je ovoj knjizi? Pa ništa nije propustila, ni malo, ni veliko, a da nije zabilježila. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا I nalaze i nađu ono što su radili zapisanim. Ništa drugo. Niko im nije natovario na njih ono što nisu uradili, niti ih je neko optužio za nešto od čega su oni čisti. Dakle, mu'min zna svoj cilj i zna svoj put na ovome svijetu. Koliko god čovjek živi, svjestan je da mora umrijeti i da će smrt doći. Kada bi živio 1000 godina, orlova vijeka opet će morati umrijeti. Ali je pitanje šta kasnije, šta poslije te smrti. Za kafire i kod kafira oni shvataju i vjeruju da je to kraj i da više ničega nema. Da je to raspadanje ovoga tijela i da više nikada taj čovjek neće živjeti. Postaje prah i pepeo. Dočim za mu'mina stvar nije takva. Zapravo činjenica nije takva. Mu'min radi na ovome svijetu i žrtvuje se da bi se vratio svome gospodaru i na kraju bio nagrađen za to sve što radi. Uzvišen je Allah tebareke ve ta'ala, vidjeli smo da nas je obavijestio o cilju stvaranja na ovome svijetu. Zašto smo došli na ovaj svijet? Isto tako nas je obavijestio o tome da kada se uspostave njegovi zakoni i kada ljudi budu u pokornosti uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala, uzvišeni im garantuje dvoje. Prvo je nafaka, rizk. Da se ne boje za ono što će pojesti, za ono čime će se hraniti. I drugo, to je bezbjednost. To je sigurnost da se čovjek ničega ne boji na ovome svijetu osim uzvišenog stvoritelja Allaha tabaraka wa ta'ala. To dvoje uzvišeni garantuje ljudima pod jednim uslovom. A to je فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Neka obožavaju, neka vjeruju, neka se pokoravaju gospodaru ovoga bejta, to jeste bejtullaha, Allahove kuće. Neka Allahu se pokoravaju. Ellezi at'amahum min ju' koji ih od gladi hrani, wa amanahum min khauf i koji ih od straha brani. Dakle, garantuje ovo dvoje. Bezbjednost i da ljudi imaju čime da se hrane. Kada se ne ostvari ovaj uslov, a to jeste pokornost uzvišenom stvoritelju Allahu dželle šanuhu, onda uzvišeni uzima tu blagodat. I kaže nam u Kur'anu Kerimu: "Wa daraballahu meselan qaryatan." I Allah vam navodi primjer jednoga mjesta, stanovnika Mekke. A to se može taj primjer odnositi na svako drugo mjesto. Kanet amineten mutma inneten, koje je bilo sigurno i bezbjedno. Jetiha rizkuha min kulli mekan. Dolazila im je nafaka, opskrba sa svih strana. Šta su oni dužni da učine? Da zahvale Allahu dželle šanuhu i da ga jednog jedinog obožavaju i da ga vjeruju i da mu ibade čini. Ali to se nije desilo. Stanovnici Mekke, kada se pojavio Resul sallallahu alejhi ve sellem, ustali su protiv njega. ustali su protiv Allahove vjere. Pa kaže uzvišeni, fa kefaret bi en'umi Allahi. Pa su zanijekali Allahove blagodati. Nisu mu zahvalili na tome. Nisu mu ibadetom se obratili, već su to zanijekali. Izmislili su sebi ibadete, izmislili su sebi vjeru, izmislili su sebi praznike, do te mjere da su tavaf oko Kjabe pretvorili u igru i zabavu. Zviždukali su i poigravali plešući i pljeskajući rukama tavafeći oko Kjabe, goli to čineći. Tako su sebi svoju vjeru prilagodili. Praznike su mnoge uveli, za koje nema dokaza u Allahovoj vjeri, i kada se pojavio Allahov Resul, ustali su protiv njega. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ Pa su zanijekali Allahove ni'mete. فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ Pa ih je Allah zaodjenuo, ogrnuo, لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ Odjećom straha, odjećom gladi i straha, suprotno bezvjednosti i obilnoj nafaki. Dao im strah i dao im glad. I kaže, zaodjenuo ih je, što znači da su to osjetili od glave do pete. Bima kanu yaksibun, zbog onoga što su oni zaradili. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ Došao im je poslanik, jedan između njih, pa su ga zanijekali. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابِ Pa ih je uzeo Allahov azab, Allahova kazna. وَهُمْ ظَالِمُونَ A oni su nepravednici veliki. Dakle, uzvišeni tebareke ve ta'ala garantuje ljudima dvije osnovne potrebe za njihov život. U slučaju da oni Allahu tebareke ve ta'ala izvrše to obećanje i ovaj uslov, a to je pokoravanje uzvišenom stvoritelju Allahu dželle šanuhu. U slučaju da to ne učini, Allah, vidjeli smo šta radi i šta čini. Nekada uzvišeni tebareke ve ta'ala u svojim zakonima, u svojim sunnetima daje nevjernicima ne iz ljubavi prema njima, jer uzvišeni daje i onome kome, koga voli i onome koga ne voli. Onome koga voli, jasno je. Ali zašto onome koga ne voli? Upravo zbog toga što ova kuća nije kuća nagrade i kazne. I zbog toga da kafir još više zaradi grijeha. Da mu to bude istidrač. Da mu to bude odgađanje i navlačenje na azab koji mu je pripremljen još na ovome svijetu prije ahireta. Vidjeli smo od davnina da su nevjernici pokušavali da se poigravaju sa ova dva osnovna ljudska temelja, temelja življenja i dvije osnovne ljudske potrebe. Sa bezbjednošću i sa opskrbom. Pa ćemo vidjeti da su često prijetili Allahovim poslanicima da će ih protjerati, da će ih ubiti, da će ih zatvoriti. Vidjeli su da su im prijetili u njihovoj nafaci i tako dalje. I do dan danas je takav slučaj. Mu'minima, pošto svijet nevjerovanja nije u stanju da donese dokaze protiv vjere i protiv ove Allahove objave dini Islama, onda posežu za drugim načinima. Jedan od tih jeste uskraćivanje osnovnih životnih potreba. Od toga je hrane. Tako vidimo da se često u muslimanskim zemljama i muslimanskim zajednicama s jedne strane uskraćuju ove blagodati, tako da su neke države spremne ispaliti na hiljade tona osnovnih ljudskih potreba u hrani da bi sebe zaštitili ekonomski. Vidimo da se vojno prijeti muslimanima i muslimanskim zemljama da moraju kupovati određenu robu od određenih država i tako dalje. S druge strane, ako se u tome cilj ne postigne, onda se prijeti bezbjednošću tim državama, tim muslimanskim zajednicama i tako dalje. Drugim riječima, hoće u ovome slučaju ljudi da preuzmu ulogu uzvišenog stvoritelja Allaha tebareke ve taala, koji daje nafaku i koji daje bezbjednost, hoće ljudi time da počnu vladati. Uzvišeni nam garantuje i kaže: "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", ni zbog čega drugog ne stvori ni ljude ni džine osim da me obožavaju, osim da me vjeruju i da mi se pokoravaju. "Ma uridu minhum mir rizq", ja od njih ne tražim opskrbu. "Wama uridu an yut'imun", niti tražim da me hrane. Allahu to nije potrebno. Inna Allahe huwa ar-Razzaq. Allah je taj koji daje nafaku. Allah je taj koji daje opskrbu. Zar nam nije rekao: "Wa fis sama'i rizqukum", i u nebu je vaša nafaka. Kod Allaha tebareke ve taala, a ne kod ljudi. Ali ovdje vidimo skupine ljudi koje su udružene, bilo da se radi o većim skupinama ili državama ili zajednicama, koje pokušavaju da uskrate muslimanima jednostavno ovu osnovnu životnu potrebu, tako da bi to bio jedan vid pritiska na njih da bi ostavili jedan dio svoje vjere. Zar se to nije desilo i za vrijeme Resulullaha Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem? Zar nisu munafici govorili: "La tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu", nemojte udjeljivati onima koji su oko Allahovog Rasula, ne bili se od njega raspršili. Dakle, uskratite im pomoć materijalnu, jer takvi ne vjeruju u Allaha tabaraka wa ta'ala, vjeruju u pare samo, vjeruju u novac samo i misle da se sve tim novcem može kupiti. I govorili su između sebe, ali je uzvišeni Allah taj koji sve čuje i sve vidi. Govorili su: "La tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu", ne udjeljujte onima koji su uz Allahovog Resula, ne bili se raspršili od njega. Zar se to isto danas ne radi i ne primjenjuje nad muslimanima? Bilo pojedincima u lemi koja kaže riječi istine, pa im se ne dozvoljava pristup obrazovnim institucijama, pa im se ne dozvoljava pristup džamijama i uzima se monopol nad mimberama, čursevima i džamijama uopšteno. Zar se to ne radi nad džematima? Zar se to ne radi nad cjelokupnim zajednicama muslimana? Koji su rekli: "Rabbuna Allah", naš gospodar je Allah i njemu se pokoravamo. Tačno je, to se danas radi. I to se danas vrši nad muslimanima. Ali mu'min neće tu pokleknuti. I ovo što se danas dešava, a to je ovo što vidimo da se mnogi natječu kako bi ne pomogli svojoj braći muslimanima, ne stali rame uz rame uz njih, ne podijelili kao što su ensarije podijelile sa muhađirima pola svoga imetka, već se natječu ko će se više dodvoriti Allahovim neprijateljima, ko će više štete nanijeti muslimanima da bi sebe osigurali i da bi sebe obezbijedili. A uzvišeni nam kaže: "Walillahi khazainu samawati wal ard", a Allahu pripadaju riznice nebesa i zemlje. "Walakinna al munafiqina la yafqahun", ali munafici oni ne shvaćaju, niti će ikada shvaćati. Kada je vladala pravda islama, onda smo imali primjera kada se nije kome mogao i imao dati zekat. A današnjem nekome, kada bi među nevjernicima ili munaficima dalo se ne znam koliko miliona i milijardi, nikada zadovoljan ne bi bio. Bio bi još goriji. Dakle, ne shvataju. da Allahu pripadaju riznice nebesa i zemlje. I da oni time upravljati ne mogu. Pitanje bezbjednosti isto tako. Zar nisu zastrašivali Allahovog Resula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem? Zar nisu se sakupili u vječnici svojoj i govorili li usbituke eu jaqtuluke eu juhriđuk? Dogovarali se oko tebe, spletkarili da te zatvore ili da te ubiju ili da te protjeraju. Zar nisu pokušavali da atentate izvrši? Udarali na njegovu bezbjednost? Zar nisu prije toga isto na druge Allahove poslanike, Isa alejhi selam, pokušali ga razapet, pa su razapeli, ali ne njega, nego nekoga drugoga koji im se učinio, a njega je uzvišeni uzdigao sebi. Zar nisu isto tako pokušali sa drugim Allahovim poslanicima? Zar nisu prijetili Ibrahimu alejhi selam? Kad nam kaže uzvišeni وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ i raspravljao je sa njim njegov narod. Pa im on reče, zar sa mnom raspravljate o Allahu, a on je mene uputio? وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا إِنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبِّي شَيْئًا. Ja se ništa ne bojim onoga čime vi širka Allahu činite. Jer su mu prijetili, nešto ćete zadesiti od ovih božanstava koje ti huliš i o kojima ružno govoriš. Pa on kaže, la ehafu matušriku nebi. Ja se toga nimalo ne bojim. Stao pred cijelo čovječanstvo. To je akida, to je ubjeđenje jednoga mu'mina. Da ti ne može tvoje vjerovanje, a nakon toga i rad po tome vjerovanju, ništa uzdrmati na ovome svijetu. Nikakva sredstva informisanja, nikakva zastrašivanja, nikakve laži, jer ti gledaš Allahovim svjetlom, jer ti gledaš kroz Allahovu objavu ljude, a ne gledaš Allahovu objavu prema ljudima. I zato vidimo da je Ibrahim a.s. im jasno odgovara. وَكَيْفَ يَحَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ. A kako da se ja bojim onoga čime vi Allahu širk činite? وَلَا تَحَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ. A vi se ne bojite toga što ste vi Allahu širk učinili. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَ. U onome što Allah nije objavio. فَأَيُّ الْفَرِقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ. Pa ko je od nas, on jedan s jedne strane i čitav dunjalog s druge strane, ko je od nas preći da bude bezjedan? Jer Ibrahim Halilullah zna da je u Allahovoj zaštiti i u Allahovoj bezjednosti. Jer zna da ovaj svijet je prolazan. Jer zna da prava bezjednost dolazi tek na ahiretu. A da u ovome svijetu postoje zastrašivanja. Isto tako, vidjet ćemo kod prvog Allahovog poslanika, Nuha alejhi selam, prvi poslanik, a prvi vjerovjesnik je Adem alejhi selam. Prvi poslanik Nuha alejhi selam, vidimo ga kako odgovara svome narodu i njega su zastrašivali. Utlu alejhim nebe'e Nuh i prenesi im vijesti Nuhove. Iz kale li kavmihi ja kavm, kad reče narodu svome, o narode moj, poslušajte me. In kane kebura alejkum maqami wa tadhkiri bi ayati Allah. Ako je to vama teško što ja vas upozoravam, što vas pozivam Allahovoj vjeri. Fa ala Allahi tawakkalt. Na Allaha se ja oslonim. Ni na koga drugoga. Fa ejmi'u, pa se svi skupite. Emrekum wa shurakaakum. Sve što imate, dogovorite se i sve uzmite za pomoć sebi. Thumma la yakun amrukum alaykum ghummatan thumma qdu ilayya wa la tunzirun. I onda svi navalite na mene i nemojte mi dati nikakve prilike. فإن توليتم فما سألتكم من أجر. Ako se vi okrenete, ja od vas nikakvu naknadu nisam tražio. In ajri je illa ala Allah. Moja nagrada je samo kod Allaha. Wa umirtu an akuna min al-muslimin, a naređeno mi je da budem od muslimana. Šta kaže uzvišeni? Fekezzebuhu. Pa su ga u laž utjerivali. Feneđejnahu, pa smo ga mi spasili. وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ I sve one mu'mine svakako. S njime ulađi. وَجَعَلْنَهُمْ خَلَائِفَ I učinili smo ih halifama. Učinili smo ih da budu pravi vladari. Drugi su uništeni bili svi. Dali smo im da budu prvaci. Da naslijede zemlju. Jer su kafiri uništeni bili. وَأَغْرَقْنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا A potopili smo one koji su nijekali naše ajete. Dakle, vidimo da se ova borba između istine i neistine vodila od početka čovječanstva. I ona traje do sudnjega dana. I nevjernici pokušavaju da iskoriste sve metode u borbi protiv ove vjere. Protiv ove vjere koja je poslata sa jasnim dokazima. Ali oni sa dokazima ne dolaze. Oni ne dolaze sa silom dokaza, već sa dokazom sile. I silom žele da unište istinu pod ovim ili onim, pod ovom ili onom parolom. I zato mu'min treba da bude svjestan ovoga. Da uzvišeni Allah tebareke ve taala koga vjerujemo daje na faku, a ne ljudi. I zato nikada neće žrtvovati svoju vjeru zbog zalogaja hrane. Allah daje na faku. Zar Resulullah sallallahu alaihi ve sellem nije trpio glad na Allahovom putu? Ashabi su stavljali po jedan kamen, a on je stavio dva. Zar nisu osjetili strah na Allahovom putu kada su ih saveznici opkolili sa svih strana, a unutra munafici i unutra židovi koji su ih izdali? Zar im nije priječeno? A s druge strane, nimalo manje iskušenje nije ni to što pokušavaju da daju. S jedne strane pokušavaju da uskrate ljudima, a s druge strane pokušavaju da im dadnu, da ih kupe, da ih dobiju, da ih ušute, pa im onda daju. Što se tiče bezbjednosti, daju im ordene, daju im plakete, daju im ovo od dunjalučkih dobara, čime se osjećaju ponosnim, i čime se osjećaju snažni. A s druge strane, daju im od bogatstava onoliko koliko će biti dovoljno da se njihovog zla riješe po njihovom shvatanju. I zato vidimo da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kroz kuranske ajete nam jasno precizira ovo, a to je da mu'min je čvrst u svome imanu. I mu'min ne popušta. Munafici kada su bili u Medini i kada su se vraćali iz bitke na Tebuku ili iz neke druge bitke kako sire spominju, rekli su la irraja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-a'az minha al-adhall. Ako se vratimo u Medinu, snažni i ponosni istjeraće one slabiće i one koji snage ne imaju. Misleći Abdullah ibn Ubej ibn Selul, vođa munafika, misleći time na ashabe Rasula sallallahu alejhi ve sellem, na čelu sa Allahovim vjerovjesnikom. Pa uzvišeni kaže وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ A ponos pripada Allahu, njegovom resulu i mu'minima. Walakinna al-munafiqina la ya'lamun. Ali munafici ne znaju. niti će ikada znati. I vidjeli smo da su jednom prilikom među ashabima Resula sallallahu alaihi wa sallam, kada su bili u jednoj od bitaka, da jedan od ensarija kaže: o ensarije, pomozite mi. A muhađir kaže: o muhađiri, pomozite mi. Da ustanu jedni protiv drugih. A onda Resulullah sallallahu alaihi wa sallam kaže: da'u al jahilije. Zar se prozivate po džahilijetu? To jeste, iako su ovi nazivi časni, i ensarije i muhađiri, ali u slučaju kada će vas to podijeliti na dvije skupine koje su suprotstavljene jedna drugoj, onda to ne dolazi u obzir. Onda je to od džahilijeta. Po drugim predajama da su rekli o Evsu, da su se prozivali prema plemenima. Pa kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem: "Da'uha fa innaha muntina." Ostavite to, jer to je smrad. To ne valja. Da se muslimani dijele, jer tu dobivaju munafici, tu dobivaju kafiri. A što se tiče glavnog munafika, Abdullah ibn Ubej ibn Selula, Allah ga je ponizio još na ovome svijetu. Kada je to rekao, uzvišeni je objavio ove ajete. A nakon toga njegov sin, Abdullah ibn Ubej ibn Selul, dolazi Resulu sallallahu alejhi ve sellem i kaže: Allahov poslaniće, dozvoli meni da ja ubijem svoga oca. Da ubije svoga oca. Zašto, Abdullah? Kaže: bojim se da to neko drugi ne učini. Pa će mi biti krivo na nekog od muslimana. Zašto? Zato što je to pitanje vjerovanja i nevjerovanja. Taj je već počeo raditi protiv Allahove vjere. Ovim se ne poništava princip daveta i lijepe riječi i svega onoga čemu što nam je poznato u dinu. Ali kada dođe na pitanje potpomaganja kafira protiv mu'mina, onda je to razilaženje i onda je to tačno odvajanje između imana i između kufra. Jer mu'min ne može stajati na sredini. Mu'min je opredijeljen. Onaj ko stoji na sredini, to su munafici. Za koje Kur'an kaže: mu zebzebine bejne zalik. Neodlučni su između toga. La ilaha ula wa la ilaha ula. Nisu ni ovima, nisu ni ovima. Nisu uz mu'mine, boje se kafira. A nisu prišli ni kafirima u potpunosti. Ne znaju gdje su, neopredijeljeni, gledaju kakva će biti situacija, pa će i oni možda pred kraj života prihvatiti nešto. A onda mu Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže: ne Abdullah. Ja neću da ljudi govore Muhammed ubija svoje drugove, jer propaganda se širi. Ne znaju ljudi ko je on, oni od ashaba. Neće sva gledati takvim očima vahja. Da kaže: to je Allahov Resul i imao je i pravo, jer taj je samo prividno primio islam, a on je nevjernik. To može Resul s.a.v. po vahiju od Allaha dželle šan. Kaže: ne Abdullah. Onda Abdullah izađe iz Medine. Izađe iz Medine da dočeka tu vojsku u kojoj je bio njegov otac Abdullah ibn Ubej ibn Selul. Isuka svoju sablju i stade pred muslimane. I puštao je jednog po jednog da ulaze u Medinu. Dok nije došao njegov otac. A onda mu kaže: a što se tebe tiče, ti nikako ne možeš ući. Jer si rekao to i to. Jer si rekao da će snažniji istjerati slabije. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je snažan. A vi ste slabi, pa Allahov poslanik će vas istjerati. I tako mi Allaha neću ti dozvoliti da uđeš. Neću ti dozvoliti da uđeš u Medinu osim sa dozvolom Allahovog Resula sallallahu alejhi ve sellem. Iako je Abdullah ibn Ubej ibn Selul, iako je ovaj mu'min, sin munafikov, bio poznat među muslimanima od onih, da je bio od onih koji su bili najprivrženiji i najpokorniji i najdobrostiviji prema svojim roditeljima. Njime se primjer navodio u dobročinstvu prema roditeljima. Ali kada je došlo pitanje imana i kufra, onda se tu ti opredjeljuješ. I nemoj ni pošto u ovome svemu što se događa islamu i muslimanima, da kažeš ja sam po strani. Ni pošto. Jer nije najveće iskušenje, da čovjek bude ubijen i da mu bude imetak uništen. Najveće je iskušenje da misliš da si kao musliman, a ti si svoj iman izgubio. I to je najopasnije. Da ti je svejedno šta se muslimanima radi. Da ti je svejedno šta se muslimanima događa. I da ti nisi u stanju ni ruke podići i ono jedno jedino koje ti je ostalo, ali to nekada može biti najsnažnije. Da digneš ruke uzvišenom te bareke ve taala i da mu kažeš: "O ti koji si objavio objave. O ti koji vladaš svime. Uništi one koji se podigoše protiv muslimana. Ti ih razaspi po zemlji i ne dozvoli ikada da ustanu." Ako ničim ne možeš, dova. Jer kada su svi uzroci iscrpljeni, ostaje samo jedan, koji nikada se ne prekida. A to je veza sa uzvišenim tebareke ve taala. I zato nemoj da poklekneš. Ti si sa svojim imanom, sa svojim vjerovanjem, makar jedan jedini bio na dunjaluku. Ti si taj koji si pobjednik, makar kafiri radili ono što rade. Ali zasigurno njih čeka, ako ne, bliža onda sigurno ona druga kazna koja im se spominje na ahiretu. Molim uzvišenog te bareke ve taala da nas učini od čvrstih mu'mina sa kojima je on zadovoljan. Od onih koji su opredijeljeni za njegovu vjeru. Od onih koji su čvrsti na pravome putu i nepokolebljivi na njemu. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور.